پیغمبر مکے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی کے دو بڑے دور ہیں، ایک کو مکی دور کہا جاتا ہے، دوسرے کو مدنی دور۔ مکہ اور مدینہ دو شہروں کے نام ہیں۔ ان الفاظ کو آپ لغت میں دیکھیں تو ان کے یہی معنی آپ کو وہاں لکھے ہوئے ملیں گے، مگر کچھ معنی وہ ہیں جو تاریخ کسی لفظ میں شامل کرتی ہے۔ مکہ اور مدینہ کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ ابتدائی معنی کے اعتبار سے یہ دونوں الفاظ دو شہروں کے نام ہیں، مگر تاریخ کے اعتبار سے وہ اسلامی عمل کے دو پہلوؤں کی علامت بن گئے ہیں۔ مکہ دعوت کی علامت ہے اور مدینہ انقلاب کی علامت۔ مکی دور اسلام کو دعوتی قوت کی حیثیت سے اٹھانے کا نام ہے، اور مدنی دور اس کو ماحول میں غالب اور سربلند کرنے کا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ منکروں پر سخت ہیں اور آپس میں مہربان ہیں۔ تم ان کو رکوع میں اور سجدے میں دیکھو گے، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا مندی کی طلب میں لگے رہتے ہیں۔ ان کی نشانی ان کے چہروں پر ہے سجدے کے اثر سے۔ ان کی یہ مثال تورات میں ہے اور انجیل میں ان کی مثال یہ ہے کہ جیسے کھیتی، اس نے اپنا اکھوا نکالا، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر وہ اور موٹا ہوا، پھر اپنے تنے پر کھڑا ہو گیا۔ وہ کسانوں کو بھلا لگتا ہے تاکہ ان سے کافروں کو جلائے۔ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا، اللہ نے ان سے معافی کا اور بڑے ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ سورۃ الفتح آیت 29۔ مذکورہ آیت میں تورات کے حوالے سے پیغمبر اسلام کے ساتھیوں کی انفرادی اوصاف کا ذکر ہے، اور اس کے بعد انجیل کے حوالے سے ان کے اجتماعی ارتقاء کا۔ پہلے جز کی تربیت مکے میں ہوئی اور دوسرے جز کی تکمیل مدینے میں۔ پیغمبر اسلام کی جو سیرتیں لکھی گئی ہیں، ان کا انداز عام طور پر یہ ہوتا ہے گویا آمنہ کے پیٹ سے ایک پرعجوبہ شخصیت نکلی اور اس نے پرسرار طریقوں سے پورے عرب کو مسخر کر ڈالا۔ سیرت کی کتابیں انسانی تاریخ سے زیادہ کرامات و معجزات کی ایک طلسماتی داستان نظر آتی ہے۔ یہ ذوق اتنا بڑا کہ جن واقعات میں کوئی معجزاتی پہلو نہ تھا، وہاں بھی لوگوں نے اپنے قوت تخیل سے کوئی نہ کوئی چیز ڈھونڈ نکالی۔ مثال کے طور پر صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ کی ہجرت کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ مکے سے روانہ ہوئے تو قریش کے کچھ نوجوانوں نے انہیں آگے بڑھ کر روکا۔ صہیب نے کہا، اگر میں تمہیں اپنا مال دے دوں تو کیا تم مجھے جانے دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ چنانچہ چند وقیہ سونا جو صہیب کے پاس تھا، وہ سب انہوں نے ان کو دے دیا اور مدینہ پہنچ گئے۔ بحقی کی ایک روایت میں ان کی طرف یہ قول منسوب کیا گیا ہے. حضرت صہیب کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مدینے میں دیکھا تو فرمایا، اے ابو یحییٰ، تمہاری یہ تجارت بڑی نفع بخش رہی. میں نے کہا، یا رسول اللہ، مجھ سے پہلے آپ تک مکے سے کوئی نہیں آیا. یہ خبر یقیناً آپ کو جبرائیل فرشتے نے دی ہے. مگر یہی واقعہ ابن مرویہ اور ابن سعد نے نقل کیا ہے، تو اس کے الفاظ یہ ہیں، میں قریش کے لوگوں کو اپنا مال دے کر مکے سے روانہ ہوا، یہاں تک کہ مدینہ پہنچ گیا. اس کی اطلاع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے فرمایا، صہیب کی تجارت نفع بخش رہی، صہیب کی تجارت نفع بخش رہی. حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی پوری زندگی ایک سادہ انسانی واقعہ ہے، اور اسی لیے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. آپ کو راستہ چلتے ہوئے اسی طرح ٹھوکر لگی جس طرح عام انسان کو لگتی ہے. بحوالہ بخاری، آپ کے مخاطبین اول کو آپ کا صاحب الہام ہونا اس لیے ناقابل فہم نظر آیا کہ آپ انہیں بظاہر اپنے ہی جیسے ایک انسان نظر آتے تھے. آپ بازار میں خرید و فروخت کرتے ہیں اور اسی طرح تلاش معاش کرتے ہیں جس طرح ہم کرتے ہیں. فَإِنَّكَ تَقُومُ بِالْأَسْوَاقِ وَتَلْتَمِسُ الْمَعَاشَ كَمَا نَلْتَمِسُهُ. البدایہ وَالنِّہَایَة. حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر خدا کی زندگی کی عظمت اس کے انسانی واقع ہونے میں ہے، نہ کہ پرسرار معجزاتی داستان ہونے میں. آپ کی کامیابی نصرت الہی کے تحت ہوئی، اس لحاظ سے بلا شبہ وہ معجزہ تھی. مگر اس معجزہ الہی کا ظہور بشر رسول کی سطح پر ہوا، نہ کہ کراماتی شخصیت کی سطح پر. قرآن میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تصویر دی گئی ہے، اس کو سامنے رکھا جائے تو آپ کی یہی تصویر اس کے مطابق نظر آئے گی. اپنی زندگی کے 40ویں سال جب آپ کو غار حرا میں پہلی وحی ملتی ہے، تو آپ پر ٹھیک وہی رد عمل ہوتا ہے جو ایک انسان پر ہونا چاہیے. آپ خوف زدہ حالت میں گھر واپس آتے ہیں. یہاں آپ کی بیوی خدیجہ ہیں. وہ خود واقع وحی سے الگ ہونے کی وجہ سے اس پوزیشن میں تھی کہ اس کے بارے میں غیر متاثر رائے قائم کر سکیں. چنانچہ وہ آپ سے کہتی ہیں، ہرگز نہیں، خدا کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا. آپ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، بے روزگاروں کو کمانے کے قابل بناتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور مصیبت کے وقت لوگوں کی مدد کرتے ہیں. بحوالہ صحیحین عن عائشہ. دعوت کی جد و جہد کے سلسلے میں آپ کے یہاں وہی فطری ترتیب نظر آتی ہے جو کسی نئے ماحول میں ایک داعی کو پیش آتی ہے. حالات کا تقاضا تھا کہ اولاً پوشیدہ طور پر کام کیا جائے. ابن اسحاق کا بیان ہے کہ علی بن ابی طالب آپ کے گھر میں آئے. اس وقت آپ اور حضرت خدیجہ نماز پڑھ رہے تھے. انہوں نے پوچھا، اے محمد، یہ کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، اللہ کا دین جس کو اس نے اپنے لیے منتخب کیا اور اس کی تبلیغ کے لیے اپنے رسول بھیجے. میں تم کو ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کی عبادت کی تلقین کرتا ہوں، اور یہ کہ تم لات و عزا کو ماننا چھوڑ دو۔ علی بن ابی طالب نے کہا، یہ ایسی بات ہے جس کو آج سے پہلے میں نے نہیں سنا، میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک اپنے باپ ابو طالب سے اس کی بابت بات نہ کر لوں۔ آپ کو یہ پسند نہیں آیا کہ اعلان سے پہلے یہ راز کھل جائے، آپ نے کہا، اے علی، اگر تم اسلام نہیں لاتے تو اس معاملے کو پوشیدہ رکھو۔ علی بن ابی طالب اس رات رکے رہے، پھر اللہ نے ان کے دل میں اسلام ڈال دیا۔ اگلے روز صبح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے محمد، کل آپ نے مجھ سے کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا، گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور لات و عزا کو نہ مانو، اور جن کو خدا کا شریک و سہیم بنایا جاتا ہے ان سے اظہار بیزاری کرو۔ علی رضی اللہ عنہ نے اس پر عمل کیا اور اسلام لے آئے۔ اس کے بعد ابو طالب کے ڈر سے آپ کے پاس چھپ چھپ کر آتے رہے، اور علی رضی اللہ عنہ نے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا، اس کو ظاہر نہ کیا۔ بہوالا البدایہ والنہایہ، جلد 3، صفحہ 24۔ اوس و خزرج کے ابتدائی مسلمان جب یثرب واپس ہوئے تو آغاز میں ان کا طریقہ بھی یہی تھا کہ خفیہ طور پر دعوتی کام کرتے۔ بہوالا طبرانی، آپ نے اپنی پوری زندگی میں شدت سے اس کام کا اہتمام رکھا کہ کوئی اقدام اس وقت سے پہلے نہ کیا جائے جبکہ اس کی طاقت پیدا ہو چکی ہو۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 38 صحابہ جمع ہو گئے تو حضرت ابو بکر نے آپ سے ظہور کے لیے اصرار کیا، یعنی اب ہم لوگ سامنے آ جائیں اور کھلم کھلا تبلیغ کریں، مگر آپ کا جواب تھا، یا ابا بکر انا قلیل، اے ابو بکر ابھی ہم تھوڑے ہیں۔ اسی طرح نبوت کے 6 سال جب حضرت عمر اسلام لائے تو انہوں نے آپ سے کہا، اے خدا کے رسول، ہم کیوں اپنے دین کو چھپائیں جبکہ ہم حق پر ہیں؟ اس کے برعکس دوسروں کا دین نمایاں رہے حالانکہ وہ باطل پر ہیں۔ آپ نے انہیں بھی یہی جواب دیا، یا عمر انا خلیل۔ آپ کا یہی انداز مسلسل جاری رہا، یہاں تک کہ ہجرت کے بعد جب اسلامی طاقت ایک جگہ منظم اور مرتکز ہو گئی اور قریش فوج لے کر اس کے استحصال کے لیے آ گئے، اس وقت مقابلے کی اجازت دی گئی۔ بدر کے میدان میں جب آپ کے اصحاب نے اسلام دشمنوں سے مقابلہ شروع کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ھذا یوم لہ بعد، گویا اہل اسلام کے لیے عملی اقدام کا وقت وہ ہوتا ہے جبکہ وہ اس پوزیشن میں ہو جائیں کہ اپنے اقدام سے اسلام کے لیے نیا مستقبل پیدا کر سکتے ہوں، اس سے پہلے عملی اقدام جائز نہیں۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ کو دعوت عام کی ذمہ داری سونپی گئی تو آپ کو احساس ہوا کہ یہ بہت بڑا کام ہے جس کے لیے حماتن مصروف ہونا ضروری ہے۔ آپ نے چاہا کہ آپ کے خاندان کے لوگ آپ کی اقتصادی ذمہ داریوں میں آپ کے کفیل ہو جائیں تاکہ آپ اس کام کو بخوبی طور پر انجام دے سکیں۔ آپ نے اپنے مکان پر خاندان عبد المطلب کو جمع کیا جو اس وقت تقریباً 40 افراد پر مشتمل تھے. ایک روایت کے مطابق 30 آدمی جمع ہوئے. آپ نے ان کو بتایا کہ خدا نے مجھے نبوت عطا کی ہے، تم لوگ میرے ساتھ تعاون کرو تاکہ میں اس ذمہ داری کو ادا کر سکوں. اے خاندان عبد المطلب، میں تمہاری طرف خاص طور پر اور تمام لوگوں کی طرف عام طور پر بھیجا گیا ہوں، پھر تم میں سے کون مجھ سے اس پر بیعت کرتا ہے کہ وہ میرا بھائی اور ساتھی ہوگا؟ تم میں سے کون میرے قرضوں اور میرے وعدوں کا ضامن بنتا ہے اور میرے پیچھے میرے گھر والوں کا ذمہ دار بنتا ہے اور وہ جنت میں میرا ساتھ ہوگا؟ ایک شخص بولا، اے محمد، آپ تو ایک سمندر ہیں، کون اس ذمہ داری کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے؟ بحوالہ اخرج احمد عن عائشہ. آپ کا خاندان آپ کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہ ہوا. عباس بن عبد المطلب آپ کے چچا تھے. وہ اقتصادی حیثیت سے اس پوزیشن میں تھے کہ آپ کی ذمہ داری لے سکیں، مگر وہ بھی خاموش رہے. مگر اللہ تعالی نے آپ کی نصرت فرمائی. اولاً آپ کی اہلیہ خدیجہ اور اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مال مکی زندگی میں آپ کا اقتصادی سہارا بنا رہا. لوگوں کو دعوت حق پہنچانے کے لیے آپ بچوں کی طرح حریص تھے. ابن جریر نے حضرت عبداللہ بن عباس سے نقل کیا ہے کہ مکے کے ممتاز لوگ ایک روز غروب آفتاب کے بعد کعبے کے پاس جمع ہوئے اور آپ کو بات چیت کے لیے بلایا. اس کے بعد روایت کے الفاظ یہ ہیں، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے آئے. آپ کو خیال ہوا کہ شاید انہیں قبول حق کی طرف کچھ میلان ہو گیا ہے اور آپ قریش کی ہدایت کے لیے بے حد حریص تھے اور ان کی ہلاکت پر آپ پر بہت گراں گزرتی تھی. بحوالہ ابن جریر عن ابی عباس. مگر بلانے والوں نے آپ کو بحث مباحثے کے لیے بلایا تھا، نہ کہ بات ماننے کے لیے. چنانچہ طویل گفتگو کے بعد آپ غمگین واپس لوٹے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حزن اور افسوس کے ساتھ اپنے گھر واپس آئے، کیونکہ قوم سے جس چیز کی امید لگا کر گئے اس کو نہ پایا. وہ لوگ اس سے بہت دور تھے. بحوالہ تہذیب سیرت ابن حشام جلد 1 صفحہ 68. اسی طرح ابو طالب کے مرض الموت میں جب لوگ ان کے پاس جمع ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر اپنے بھتیجے کے درمیان اپنی موت سے پہلے کچھ طے کر دیجئے. ابو طالب نے آپ کو بلایا اور پوچھا کہ قوم سے آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، تقولون لا الہ الا اللہ وتخلعون ما تعبدون من دونه، مگر قوم اس کو ماننے پر تیار نہ ہوئی. اس کے بعد جب لوگ چلے گئے تو ابن اسحاق کی روایت کے مطابق ابو طالب نے کہا، بھتیجے، خدا کی قسم میرا خیال ہے کہ تم نے قوم سے کسی مشکل چیز کا مطالبہ نہیں کیا. واللہ یا ابن اخی مرائتو کا سالتہم شتتا. صفحہ 97. ابو طالب کی زبان سے یہ جملہ سن کر آپ کی جو کیفیت ہوئی وہ یہ تھی، راوی کہتے ہیں یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے بارے میں امید پیدا ہو گئی اور آپ ان سے کہنے لگے، اے چچا، پھر آپ ہی اس کلمے کو کہہ دیجئے تاکہ قیامت کے دن میرے لیے آپ کی سفارش کرنا حلال ہو جائے۔ بحوالہ البدایہ والنہایہ۔ آپ مدعوی کی طرف سے ہر قسم کے اشتعال کو آخری حد تک برداشت کرتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد ہند بنت عتبہ بن ربیعہ آپ کی خدمت میں بیعت کے لیے حاضر ہوئی۔ آپ نے بیعت کے الفاظ ادا کرتے ہوئے حسب معمول یہ فرمایا، تم اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی؟ تو ہند فوراً بولی، وَحَلْ تَرَكْتَ لَنَا أَوْلَادَ أَنْ قَتَلُهُمْ، کیا آپ نے ہمارے لیے جنگ کے بعد کوئی اولاد چھوڑی ہے جس کو ہم قتل کریں؟ بحوالہ ابن کثیر۔ مگر آپ نے اس کے تنزیہ جملے کا کوئی اثر نہیں لیا اور اس کو خوشی کے ساتھ بیعت کر لیا۔ اس مشن کی راہ میں آپ نے نہ صرف اپنے وقت اور اپنے جسم اور دماغ کی ساری طاقت لگا دی بلکہ اپنا سارا اثاثہ بھی اس کی راہ میں قربان کر دیا۔ نبوت سے پہلے مکے کی ایک دولت مند خاتون سے نکاح کی وجہ سے آپ کافی مالدار ہو گئے تھے۔ مکے کی ابتدائی دور میں ایک بار سرداران قریش نے عتبہ بن ربیعہ کو اپنا نمائندہ بنا کر آپ کے پاس گفتگو کے لیے بھیجا۔ وہ آپ کے پاس پہنچ کر خود ہی مرغوب ہو گیا اور عتبہ اس کے بعد گھر بیٹھ رہا اور لوگوں کے پاس نہ گیا۔ ابو جہل نے کہا، اے برادران قریش، خدا کی قسم میرا خیال ہے کہ عتبہ محمد کی طرف مائل ہو گیا اور اسے محمد کا کھانا پسند آ گیا اور یقیناً اسے کسی حاجت کی بنا پر ایسا کرنا پڑا۔ آؤ ہم عتبہ کے پاس چلیں۔ چنانچہ وہ گئے۔ ابو جہل نے کہا، اے عتبہ، خدا کی قسم ہم کو اس لیے آنا پڑا کہ تم محمد کی طرف مائل ہو گئے اور ان کا معاملہ تم کو پسند آ گیا۔ اگر تمہیں ضرورت ہو تو ہم تمہارے لیے اتنا مال جمع کر دیں تو تمہیں محمد کے کھانے سے بے نیاز کر دے۔ عتبہ یہ سن کر بگڑ گیا اور قسم کھا کر کہا کہ میں محمد سے کبھی بات نہ کروں گا۔ بحوالہ البدایہ والنہایہ جلد 3۔ اس طرح عبداللہ بن عباس سے منقول ہے کہ ولید بن مغیرہ آپ کے پاس آیا۔ آپ نے اس کو قرآن سنایا، قرآن کے ادب سے اس کو شدید طور پر متاثر کیا۔ ابو جہل کو معلوم ہوا تو وہ ولید بن مغیرہ کے یہاں پہنچا اور اس سے کہا، لوگوں کا ارادہ ہے کہ تمہارے لیے مال جمع کریں کیونکہ تم کو محمد کے مال کی خواہش ہو گئی ہے۔ اس قسم کی مالی حیثیت سے آپ نے نبوت کا آغاز کیا، مگر 13ویں سال جب آپ نے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی تو آپ کے پاس کچھ باقی نہ رہا تھا حتیٰ کہ آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے قرض لے کر سامان سفر درست کیا۔ دعوت کی زبان۔ دعوت اسلامی کے بنیادی نکات منطقی طور پر اگرچہ اتنے متعین ہیں کہ وہ انتہائی یکسانیت کے ساتھ شمار کیے جا سکتے ہیں، مگر دعوت کے کلمات جب داعی کی زبان سے نکلتے ہیں تو اس میں ایک اور چیز شامل ہو جاتی ہے اور وہ داعی کی اپنی ذات ہے۔ یہ اضافہ دعوت کو ایک متعین مضمون کے ریکارڈنگ کے بجائے اس کو ایک ایسا زندہ عمل بنا دیتا ہے جو باعتبار حقیقت ایک ہونے کے باوجود اتنی مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے جس کی کوئی لگی بندھی فہرست نہیں بنائی جا سکتی۔ دعائی کے سینے میں خوف خدا سے لرستا ہوا دل، مدعو کے ایمان کے لیے بچوں کی سی معصوم اور بے قرار تمنا، یہ جذبہ کہ اگر میں خدا کے بندوں کو خدا کے قریب کر سکوں تو خدا مجھ سے خوش ہو جائے گا، یہ چیزیں نہ صرف کلمات دعوت میں کیفیت کا اضافہ کرتی ہیں بلکہ اس کو باعتبار ظاہر انتہائی متنوع بھی بنا دیتی ہیں، کیونکہ مدعو کو متاثر کرنے کا پرشوق جذبہ اس کو مجبور کرتا رہتا ہے کہ ہر ایک کے ذہن کی مکمل رعایت کرتے ہوئے اس کے سامنے اپنی بات رکھے۔ پیغمبر اسلام کی زندگی میں یہ چیز کامل درجے میں نظر آتی ہے، آپ شب و روز دعوت پہنچانے میں مشغول رہتے ہیں، مگر آپ کا طریقہ یہ نہ تھا کہ کچھ مقرر الفاظ کو ہر ایک کے سامنے دہرا دیا کریں، بلکہ مخاطب کی رعایت کرتے ہوئے اس کے سامنے اپنی بات رکھتے تھے۔ مکے کے ابتدائی زمانے میں ایک بار آپ نے ابو سفیان اور ان کی بیوی ہند کو دعوت دی۔ ابن عساکر کی روایت کے مطابق آپ نے حسب ذیل الفاظ کہے، اے ابو سفیان اور اے ہند، خدا کی قسم تم کو ضرور مرنا ہے، اس کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، پھر جو بھلا ہوگا جنت میں داخل ہوگا اور جو برا ہوگا جہنم میں جائے گا، اور میں جو کچھ کہہ رہا ہوں حق کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ ابن خزیمہ نے نقل کیا ہے کہ مکے کے ایک بزرگ حسین سے آپ کی گفتگو اس طرح ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حسین، کتنے معبودوں کی پرستش کرتے ہو؟ حسین نے کہا، سات کی زمین میں اور ایک جو آسمان پر ہے۔ آپ نے فرمایا، جب مصیبت آئے تو کس کو پکارتے ہو؟ حسین نے کہا، آسمان والے کو۔ آپ نے فرمایا، جب مال پر تباہی آئے تو کس کو پکارتے ہو؟ حسین نے کہا، آسمان والے کو۔ آپ نے فرمایا، وہ اللہ تو تنہا تمہاری فریاد رسی کرتا ہے اور تم اس کے ساتھ شریک کرتے ہو؟ بحوالہ الاصابہ جلد ایک۔ امام احمد نے ابو امامہ سے نقل کیا ہے کہ ایک قبیلے کا آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دریافت کیا کہ خدا نے آپ کو کیا چیز لے کر بھیجا ہے، بماذا ارسلک؟ آپ نے فرمایا، یہ کہ صلہ رحمی کی جائے، قتل ناحق سے بچا جائے، راستوں میں امن رکھا جائے، بتوں کو توڑا جائے، صرف ایک خدا کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد اہل نجران کو آپ نے دعوتی مکتوب روانہ کیا تو اس کے الفاظ یہ تھے، میں تم کو بندوں کی عبادت سے خدا کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں، بندوں کی ولایت سے خدا کی ولایت کی طرف بلاتا ہوں۔ ایک مستقل اور اہم ترین ذریعہ تبلیغ کا خود قرآن تھا۔ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی شخص ملتا تو اس کو قرآن کا کوئی حصہ پڑھ کر سناتے۔ روایتوں میں اکثر اس قسم کے الفاظ آتے ہیں، ثم ذکر الا اسلام وتلا علیہم القرآن فارض علیہم الاسلام وقرا علیہم القرآن. قرآن کی کشش عربوں کے لیے اتنی حیرت انگیز تھی کہ اسلام کے بعض کٹر مخالفین بھی راتوں کو چھپ کر آپ کے مکان کے پاس آتے اور آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے تو دیوار سے لگ کر اسے سنتے. قرآن کا آسمانی ادب عربوں کو بے پناہ طور پر متاثر کرتا تھا. ولید بن مغیرہ جب قریش کا نمائندہ بن کر آپ کے پاس آیا تو آپ نے اس کو قرآن کے حصے پڑھ کر سنائے. اس سے وہ اتنا مرعوب ہوا کہ واپس جا کر قریش سے کہا یہ تو اتنا بلند کلام ہے کہ دوسرے تمام کلام اس کے آگے پست ہو جاتے ہیں. تبلیغ اسلام کے لیے قرآن سنانا اس زمانے میں ایک عام طریقہ بن گیا تھا. مصعب بن زبیر جب مبلغ کی حیثیت سے مدینہ بھیجے گئے تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ لوگوں سے باتیں کرتے اور قرآن سناتے. قرآن سنانے کی وجہ سے ان کا نام مقری پڑ گیا تھا. وَكَانَ يَدْعِي الْمُقْرِي بَحَوَالَ حُرِيَّةُ الْأَوْلِيَا جلد اول. مکے میں آپ کی دعوت انتہائی سنجیدہ اور علمی انداز میں قرآن کے اعلی ادب کے زیر سائے چل رہی تھی. دوسری طرف مخالفین کے پاس سب و شتم کے سوا اور کچھ نہ تھا. یہاں تک کہ مکے کے سنجیدہ حلقوں میں کہا جانے لگا کہ محمد کے مخالفین کے پاس محمد کے جواب میں کوئی ٹھوس بات نہیں ہے. مکے کے عیان اور اشراف نے ایک خصوصی اجتماع میں آپ کو بلا کر آپ سے بات کرنے کا منصوبہ بنایا تو اس کی وجہ ابن جریر کی روایت کے مطابق یہ تھی کہ وہ اپنی قوم کے سامنے بری ذمہ ہو جائیں. عربوں کی صلاحیت. جہاں تک دعوت کی قبولیت کا تعلق ہے اس کا معاملہ صرف دعوت کی سچائی یا داعی کی جدوجہد پر منحصر نہیں ہوتا. اس سے زیادہ وہ مدعو کے اپنے حالات پر موقوف ہوتا ہے. عرب کے جغرافیہ میں جو انسانی عنصر جمع تھا وہ اس لحاظ سے انتہائی قیمتی تھا. اس کی ظاہری جہالت اور اکھڑپن کے پیچھے فطرت کی سادگی پوری طرح محفوظ تھی. 30 لاکھ کلومیٹر رقبہ والا مستح اور گرم ملک اعلی ترین انسانی اقدار اپنے اندر سمیٹے ہوئے تھا. ایک عرب اپنے اونٹ کو جو اس کی معاش کا واحد ذریعہ تھا ذبح کر کے اس کا گوشت مہمانوں کو کھلا دیتا تھا تاکہ وہ بھوکے نہ رہیں. جس وقت ایک مظلوم شخص جنگل میں ایک عربی کے خیمے میں پناہ لیتا تو وہ ہاتھ میں تلوار لے کر اس کی حمایت کرتا تھا. مخالفین جب تک خیمے والے کو قتل نہ کر لیتے وہ مظلوم کو خیمے سے نہیں لے جا سکتے تھے. حتیٰ کہ لوٹنے والے اگر یہ چاہتے کہ وہ قبیلے کی عورتوں کے قیمتی لباس اور زیورات پر قبضہ کریں تو وہ ان کو ننگا نہیں کر سکتے تھے اور نہ انہیں چھو سکتے تھے. وہ اپنے لیے لازم سمجھتے تھے کہ عورتوں سے کہیں کہ اپنے زیورات اور لباس اتار دیں. جس وقت عورتیں لباس اتار رہی ہوتی حملہ کرنے والے اپنا منہ پھیر لیتے تاکہ ان کی نگاہ عورتوں کی برہنگی پر نہ پڑے. یہ سمجھنا صحیح نہ ہوگا کہ عرب بادیہ بالکل سیدھے سادے کم فہم لوگ تھے. حقیقت یہ ہے کہ وہ نہایت باشعور تھے اور بہت جلد باتوں کی تا تک پہنچ جاتے تھے. ایک قبیلے کے سات نو مسلم آپ کے پاس آئے. گفتگو کے دوران انہوں نے بتایا کہ ہم نے جاہلیت سے پانچ چیزیں سیکھی ہیں. ہم ان پر اس وقت تک قائم رہیں گے جب تک آپ ہمیں ان سے منع نہ کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ خصلتیں کیا ہیں جو تم نے زمانہ جاہلیت سے پائی ہیں؟ آنے والوں نے جواب دیا, خوشحالی میں شکر کرنا, مصیبت میں صبر کرنا, مڑ بھیڑ کے وقت سچا ثابت ہونا, تقدیر پر راضی رہنا, کسی کی مصیبت پر خوش نہ ہونا خواہ وہ دشمن پر کیوں نہ ہو. یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ لوگ اہل علم اور اہل ادب ہیں, ان کے اندر انبیاء کی شان ہے, کتنی اعلی ہیں ان کی باتیں. بحوالہ کنز العمال جلد ایک صفحہ 69. زماد قبیلہ ادشنوا کے ایک شخص تھے. وہ بھوت پریت اتارنے کا منتر کیا کرتے تھے. ایک بار مکہ آئے تو لوگوں نے آپ کے بارے میں بتایا اور کہا کہ ان پر جن کا اثر ہو گیا ہے. زماد اس خیال سے آپ سے ملے کہ اپنے فن کے ذریعے آپ کا علاج کریں, مگر جب آپ کی باتیں سنا تو کہا, خدا کی قسم میں نے کاہنوں اور ساحروں کی باتیں سنی ہیں اور شورا کے کلام دیکھے ہیں, مگر ایسے کلمات میں نے کبھی نہیں سنے. اپنا ہاتھ بڑھائیے کہ میں بیعت کر لوں. حسب عادت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کوئی لمبی تقریر نہیں کی تھی, بلکہ مسلم کی روایت کے مطابق صرف اتنا کہا تھا, سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, میں اسی کی تعریف کرتا ہوں اور اسی سے مدد چاہتا ہوں, جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, اور جس کو وہ ہدایت نہ دے کوئی اسے ہدایت نہیں دے سکتا. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ اکیلا ہے, کوئی اس کا شریک نہیں. مگر انہی مختصر کلمات میں انہوں نے معانی کا خزانہ پا لیا. زماد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, اپنے ان کلمات کو دوبارہ کہیے, یہ کلمات تو سمندر کی گہرائی میں اترے ہوئے ہیں. بحوالہ البدایہ والنہایہ جلد 3 صفحہ 36. ایک عرب کے لیے کہنے اور کرنے میں فرق کا کوئی سوال نہ تھا, وہ خود بھی قول و فعل میں سچے تھے اور دوسروں کو بھی سچے سمجھتے تھے. جیسے ہی اس کی سمجھ میں بات آ جاتی وہ فوراً اسے مان لیتا. ابن اسحاق نے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کیا ہے کہ قبیلہ بنی سعد نے زمام بن فولبا کو اپنا نمائندہ بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا. وہ مدینہ آئے, اپنی اونٹنی مسجد کے دروازے پر بٹھائی اور اس کو باندھا. اس کے بعد مسجد کے اندر داخل ہوئے. آپ اس وقت اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. زمام ایک بہادر اور سمجھدار آدمی تھے. انہوں نے آپ کی مجلس کے سامنے کھڑے ہو کر کہا, تم میں سے کون ابن عبد المطلب ہے؟ ایکم ابن عبد المطلب؟ آپ نے فرمایا, میں ابن عبد المطلب ہوں. زمام نے کہا, اے محمد. آپ نے فرمایا, ہاں. انہوں نے کہا, اے ابن عبد المطلب, میں آپ سے کچھ پوچھوں گا اور پوچھنے میں کچھ سختی کروں گا، آپ اس کو محسوس نہ کریں۔ آپ نے فرمایا میں کچھ محسوس نہیں کروں گا، جو تمہارے جی میں آئے پوچھو۔ زمام نے کہا میں آپ کو قسم دیتا ہوں آپ کے معبود کی اور ان لوگوں کے معبود کی جو آپ سے پہلے تھے اور ان لوگوں کے معبود کی جو آپ کے بعد آئیں گے، کیا اللہ نے آپ کو رسول بنا کر ہماری طرف بھیجا ہے؟ اللہ بعثک الینا رسولا، آپ نے فرمایا خدایا ہاں۔ زمام نے کہا میں آپ کو قسم دیتا ہوں آپ کے معبود کی اور ان لوگوں کے معبود کی جو آپ سے پہلے تھے اور ان لوگوں کے معبود کی جو آپ کے بعد آئیں گے، کیا اللہ نے آپ سے کہا ہے کہ ہم کو حکم دیں کہ ہم تنہا اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں اور ان بتوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا خدایا ہاں۔ زمام نے کہا میں آپ کو قسم دیتا ہوں آپ کے معبود کی اور ان لوگوں کے معبود کی جو آپ سے پہلے تھے اور ان لوگوں کے معبود کی جو آپ کے بعد آئیں گے، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم یہ پانچ وقتوں کی نماز پڑھیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ راوی کہتے ہیں کہ اسی طرح انہوں نے زکوٰۃ، روزہ، حج اور تمام احکام اسلام کا ذکر کیا۔ ہر فریضے کو مندرجہ بالا طریقے پر قسم دے کر پوچھتے، یہاں تک کہ جب فارغ ہو گئے تو کہا فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وساودي هذه الفرائض واستنب ما نهيتني عنه ثم لا أزيد ولا أنقص۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور اب میں ان فرائض کو ادا کروں گا اور ان چیزوں سے بچوں گا جن سے آپ نے منع کیا ہے، اس میں نہ کوئی کمی کروں گا اور نہ کوئی زیادتی۔ بہوالا البدایہ والنہایہ جلد 5۔ پھر اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر واپس روانہ ہو گئے اور اپنے قوم میں پہنچ کر انہیں پوری بات بتائی۔ ایک روایت کے مطابق صبح کی شام نہیں ہونے پائی تھی کہ ان کی مجلس کے تمام مرد و عورت مسلمان ہو گئے، ان کے اندر نفاق نہ تھا، اقرار اور انکار کے درمیان وہ کسی تیسری چیز کو نہ جانتے تھے۔ جب وہ کسی کو ایک قول دے دیتے تو اس کو ہر حال میں پورا کرتے، خواہ اس کی خاطر جان و مال کی کتنی ہی بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ عرب کردار کی یہ جھلک یثرب کے قبائل اوس و خزرج کی ان تقریروں میں ملتی ہے جو بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر ان کے نمائندوں نے کی تھی۔ یثرب کے لوگ جب آپ سے بیعت کے لیے جمع ہوئے تو عباس بن عبادہ نے کہا اے گروہ خزرج، کیا تم جانتے ہو کہ تم کس چیز پر ان کے ہاتھ بیعت کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ عباس بن عبادہ نے کہا تم سرخ و سفید سے جنگ پر بیعت کر رہے ہو، اگر تمہارا یہ خیال ہو کہ جب تمہارا مال ضائع ہو اور تمہارے اشراف قتل کیے جائیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قوم کے حوالے کر دو گے تو ابھی ایسا کر لو، کیونکہ بات کو تم نے ایسا کیا تو خدا کی قسم وہ دنیا و آخرت کی رسوائی ہوگی، اور اگر تمہارا یہ خیال ہو کہ تم نے جو کچھ وعدہ کیا ہے اس کو تم پورا کرو گے، خواہ تمہارے مال ضائع ہوں اور تمہارے اشراف قتل کیے جائیں، تو ان کو اپنے ساتھ لے جاؤ، کیونکہ خدا کی قسم یہ دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو لیتے ہیں خواہ ہمارے مال تباہ ہوں یا ہمارے اشراف قتل کیے جائیں. اے اللہ کے رسول، اس کے بدلے میں ہمارے لیے کیا ہے اگر ہم اس قول کو پورا کریں؟ آپ نے فرمایا جنت. انہوں نے کہا پھر اپنا ہاتھ بڑھائیے. آپ نے ہاتھ بڑھایا اور انہوں نے بیعت کر لی. وحوالہ البدایہ والنہایہ جلد 3 صفحہ 162. واقعات ثابت کرتے ہیں کہ یہ محض تقریر نہ تھی بلکہ انہوں نے لفظ بلفظ اپنے اس عہد کو پورا کیا، حتیٰ کہ جب اسلام غالب ہو گیا تو ان کے بعد بھی وہ اپنی قربانیوں کے لیے کسی سیاسی معاوضے کے طالب نہ ہوئے بلکہ خلافت کو مہاجرین کے حوالے کر کے اس پر راضی ہو گئے، اور اسی حال میں ایک ایک کر کے اس دنیا سے چلے گئے. دعوت کی ہماگیری. ابن اسحاق نے عبداللہ بن عباس سے روایت کیا ہے کہ ایک بار قریش کے اشراف ابو طالب کے یہاں جمع ہوئے. ان میں عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن حسام، امیہ بن خلف اور ابو سفیان بن حرب جیسے لیڈر شامل تھے. ابو طالب کی معرفت ان لوگوں نے پوچھا کہ آخر آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں صرف ایک بات کا مطالبہ کرتا ہوں، اگر تم اسے مان لو تو تم سارے عرب کے مالک بن جاؤ گے اور عجم تمہارا مطیع فرمان ہوگا. بہوالہ البدایہ والنہایہ جلد 2 صفحہ 123. توحید کا کلمہ بظاہر صرف ایک اعتقادی کلمہ ہے مگر اس کے اندر ہر قسم کی انسانی فتوحات کا راز چھپا ہوا ہے. یہ انسانی فطرت کی آواز ہے، اس لیے وہ انسانی نفسیات کی انتہائی گہرائیوں میں شامل ہو جاتا ہے اور اکثر خود مخالفین کے اندر اپنے حامی پیدا کر لیتا ہے. خالد بن ولید فتح مکہ سے کچھ پہلے اسلام لائے مگر اسلام کی سچائی بہت پہلے سے ان کے قلب میں ان کا پیچھا کیے ہوئے تھی. اسلام کے بعد انہوں نے اپنے بارے میں بتایا کہ میرے دل میں بہت پہلے یہ بات پڑ چکی تھی کہ حق قریش کی طرف نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے اور مجھے آپ کے ساتھ مل جانا چاہیے. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تمام جنگوں میں شریک رہا مگر کوئی جنگ ایسی نہیں جس میں میں شریک ہوا ہوں اور یہ خیال لے کر واپس نہ آیا ہوں کہ میں صحیح جگہ نہیں کھڑا ہوں. بحوالہ البدایہ والنہایہ جلد 4. اسی طرح بہت سے لوگوں کے بارے میں روایتیں ملتی ہیں کہ ان کے دل میں بہت پہلے سے اسلام کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا، حتیٰ کہ وہ اس کا خواب دیکھنے لگے تھے. مثلا خالد بن سعید ابن العاص نے اسلام سے پہلے خواب دیکھا کہ وہ آگ کے بہت بڑے گڑھے کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں، کوئی انہیں دھکا دے کر اس میں گرانا چاہتا ہے. اتنے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے آپ کو آگ میں گرنے سے بچا لیا. دعوتی عمل بظاہر اقتصادیات سے کوئی تعلق نہیں رکھتا مگر بالواسطہ طور پر وہ زبردست اقتصادی عمل ہے، کیونکہ دعوت کے نتیجے میں جب ایک شخص اسلام کو اختیار کرتا ہے تو اس کے تمام ذرائع بھی خود بخود اسلام کو حاصل ہو جاتے ہیں. مکے کے ابتدائی زمانے میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کی دولت اسلام کے کام آتی رہی. اس کے بعد حضرت ابو بکر ایمان لائے جنہوں نے تجارت سے 40,000 درہم کمائے تھے ان کا سرمایہ اسلامی تحریک کا اقتصادی سہارا بنا. ہجرت کے موقع پر وہ 6,000 درہم لے کر گھر سے روانہ ہوئے تھے جس سے سفر کے تمام اخراجات پورے کیے گئے. غزوہ تبوک میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 10,000 دینار دیے جس سے لشکر کی ضروریات کا تہائی حصہ ادا کیا گیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے صرف ایک موقع پر 500 گھوڑے جہاد کے لیے دیے. اسی طرح جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے ان کی جان کے ساتھ ان کا مال بھی اسلام کے خزانے کا ایک جز بن جاتا تھا. توحید کا نظریہ واحد نظریہ ہے جس میں سماجی تقسیم اور طبقاتی امتیاز کے لیے کوئی گنجائش نہیں. اس لیے جب اس نظریے کی بنیاد پر کوئی تحریک اٹھتی ہے تو وہ عوام کو حیرت انگیز طور پر متاثر کرتی ہے، کیونکہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ توحید کے زیر سایہ وہ مساوات اور انسانی عظمت کا حقیقی مقام پا سکتے ہیں. مغیرہ بن شعبہ، فارس کے سپہ سالار رستم کے دربار میں گئے تو درباریوں پر ان کی تقریر کا رد عمل ابن جریر کی روایت کے مطابق یہ تھا: نیچے کے لوگوں نے کہا، خدا کی قسم اس عربی نے سچ بات کہی. سرداروں نے کہا، خدا کی قسم اس نے ایسی بات پھینکی ہے کہ ہمارے سب غلام اس کی طرف چلے جائیں گے. خدا ہمارے پہلوں کو غارت کرے. وہ کس قدر احمق تھے کہ انہوں نے اس قوم کے معاملے کو ہلکا سمجھا. بہوالا تاریخ تبری جلد 3 صفحہ 36. نبوت کے 13ویں سال پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ مدینہ پہنچے تو یہاں کی آبادی کے تقریباً 500 آدمی آپ کے استقبال کے لیے جمع ہوئے اور انہوں نے کہا، آئیے، آپ یہاں محفوظ ہیں اور ہمارے سردار ہیں. بہوالا البدایہ والنہایہ جلد 3. مدینے کی یہ سرداری آپ کو کس طرح حاصل ہوئی؟ جواب یہ ہے کہ دعوت کے ذریعے. مدینہ یعنی یثرب کا پہلا شخص جس کو آپ نے اسلام کی دعوت دی غالباً سوید بن صامت خزرجی ہیں. اس سے آپ نے اسلام کا ذکر کیا تو اس نے کہا، شاید آپ کے پاس وہی ہے جو میرے پاس ہے. آپ نے پوچھا، تمہارے پاس کیا ہے؟ وہ بولا، حکمت لقمان. آپ نے فرمایا، بیان کرو. اس نے کچھ اشعار سنائے. آپ نے فرمایا، میرے پاس قرآن ہے جو اس سے بھی افضل ہے. اس کے بعد آپ نے اس کو قرآن سنایا تو وہ فوراً مسلمان ہو گیا. یثرب واپس ہو کر جب اس نے اپنے قبیلے کے سامنے اسلام کا پیغام رکھا تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا. بہوالا تاریخ تبری صفحہ 232. اس کے بعد یثرب کے ایک سردار ابو الحیثم انس بن رافع مکہ آئے. ان کے ساتھ بنی عبد الاشحل کے جوانوں کی ایک جماعت بھی تھی. یہ لوگ اس لیے مکہ آئے تھے کہ قبیلہ خزرج کی حمایت کے لیے قریش سے معاہدہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آمد کی اطلاع ملی تو آپ ان کے پاس گئے اور کہا، تم لوگ جس کام کے لیے آئے ہو کیا اس سے زیادہ بھلی بات میں تم کو نہ بتاؤں؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت ان کے سامنے پیش کی. ان کے ایک نوجوان عیاس بن معاذ بولے، اے قوم، خدا کی قسم یہ بات اس سے بہتر ہے جس کے لیے تم آئے ہو، مگر وفد کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی. انہوں نے کہا، دعانا منک قد جئنا لغیر ہذا، چھوڑو، ہم دوسرے کام کے لیے آئے ہیں. وہ یثرب واپس گئے، اور اس کے جلد ہی بعد اوس اور خزرج کے درمیان وہ جنگ چھڑ گئی جو بعاث کے نام سے مشہور ہے. حبیب بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ یثرب کے دو شخص سعد بن ذرارہ اور ذکوان بن قیس مکہ آئے اور عتبہ بن ربیعہ کے یہاں ٹھہرے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سنا تو آپ سے ملنے کے لیے آیا. آپ نے ان دونوں کو اسلام کی دعوت دی اور قرآن پڑھ کر سنایا. دونوں نے اسلام قبول کر لیا. پھر وہ اپنے میزبان عتبہ بن ربیعہ کے پاس نہیں گئے، بلکہ آپ کے یہاں سے سیدھے یثرب واپس چلے گئے. یہ ان پہلے لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اہل یثرب تک اولاً اسلام پہنچایا. یہ نبوت کے 10ویں سال کا واقعہ ہے. نبوت کے 11ویں سال حج کے موقع پر یثرب سے قبیلہ خزرج کے 6 آدمی آئے. انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور واپس جا کر اپنی بستی میں اسلام کی تبلیغ شروع کی. اگلے سال 12 نبوی 12 آدمیوں نے آ کر بیعت کی، جو اسلام کی تاریخ میں عقبہ اولی 621 عیسوی کے نام سے مشہور ہے. نبوت کے 13ویں سال اس تعداد میں مزید اضافہ ہوا اور یثرب کے 75 لوگ مکہ حاضر ہوئے اور بیعت عقبہ ثانیہ کا واقعہ وجود میں آیا. مکے کے برعکس یثرب میں ایک خاص بات یہ ہوئی کہ پہلے ہی مرحلے میں وہاں کے ممتاز لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. اسلم اشرافہم. چونکہ یہ قبائلی دور تھا اور قبائل میں یہ رواج تھا کہ سردار قبیلے کا جو مذہب ہوتا تھا وہی پورے قبیلے کا مذہب ہوتا تھا، اس لیے یثرب میں بہت تیزی سے اسلام پھیلنے لگا، حتیٰ کہ کوئی گھر نہ بچا جس میں اسلام داخل نہ ہو گیا ہو. اس طرح جب یثرب کی آبادی میں مسلمانوں کی اکثریت ہو گئی تو فطری طور پر وہی بستی میں سب سے زیادہ بااثر ہو گئے. فکان المسلمون اعزہ لہا وصلح امرہم، پس مسلمان مدینے کے سب سے زیادہ بااثر گروہ بن گئے اور ان کا معاملہ درست ہو گیا. بحوالہ اخرج الطبرانی عن عروہ. دعوت کے مصالح. ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو زمانے کے اثرات سے محفوظ رہتے ہیں اور اپنی فطرت کی آواز پر کان لگائے ہوئے ہوتے ہیں. عرب معاشرے میں بھی فطری سادگی اور ملت ابراہیمی کے بقایا کے نتیجے میں ایسے متعدد لوگ تھے جو سچائی کی تلاش میں تھے اور بت پرستی کو ناپسند کرتے تھے. عرف عام میں ان کو حنیف کہا جاتا تھا. مثلا قص بن سعادہ، ورقہ بن نوفل وغیرہ. ایسے ہی ایک حنیف جندب بن عمرو الدوسی تھے. وہ زمانہ جاہلیت میں کہا کرتے تھے، یقیناً خلق کا کوئی خالق ہے مگر میں نہیں جانتا وہ کون ہے. بحوالہ ابن عبد البرنی الاستعاب جلد دو. جب انہیں آپ کی بعثت کی خبر ملی تو وہ اپنی قوم کے 75 آدمیوں کو ساتھ لے کر آئے اور سب نے اسلام قبول کر لیا. ابو ذر غفاری بھی اسی قسم کے متلاشیوں میں سے تھے. انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم ہوا تو اپنے بھائی کو مکہ بھیجا کہ آپ کی خبر لے کر آئے. بھائی نے واپس جا کر آپ کے بارے میں جو رپورٹ دی اس کا ایک فقرہ یہ تھا: میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کو لوگ بددین کہتے تھے، وہ تم سے بہت زیادہ مشابہ تھا. بحوالہ اخرجہ مسلم من طریق عبداللہ بن اسامت. ایسے لوگوں کو آپ کی دعوت سمجھنے میں دشواری پیش نہ آئی. جب کسی معاشرے میں دعوت کا آغاز ہوتا ہے تو اس کا بیج ایسے ایسے مقامات پر پڑتا ہے جس کا اندازہ خود دائی کو بھی نہیں ہوتا. عرب میں جو لوگ دیر سے اسلام لائے اس کا مطلب یہ نہ تھا کہ ان پر بالکل اچانک اسلام منکشف ہو گیا. حقیقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلی اخلاقی زندگی، آپ کا شب و روز دعوت و تبلیغ میں مشغول رہنا، مخالفتوں کی وجہ سے آپ کا اور آپ کے پیغام کا مستقل چرچا، جس کی وجہ سے ہر ایک کے لیے آپ کا وجود ایک سوالیہ نشان بن گیا تھا، ان چیزوں نے بے شمار عربوں کے ذہن میں اسلام کے بیج ڈال دیے تھے. قبائلی عصبیت اور اسلاف پرستی کی وجہ سے ایک شخص بظاہر ضد اور عناد میں مبتلا ہوتا، مگر اندر اندر اسلام کی خاموش پرورش کو بھی وہ روک نہ سکتا تھا. حضرت عمر کے اسلام کے بارے میں عام شہرت یہ ہے کہ اچانک ایک واقعہ آپ کے اسلام کا سبب بن گیا. آخری مرحلے میں آپ کے اسلام کا محرک بلا شبہ یہی واقعہ تھا، مگر اس کے ابتدائی بیج آپ کے دل میں بہت پہلے پڑ چکے تھے. ام عبداللہ بنت ابی حسمہ کہتی ہیں: خدا کی قسم، ہم لوگ ملک حبش کی طرف کوچ کر رہے تھے اور میرے شوہر عامر اپنی بعض ضروریات کے لیے گئے ہوئے تھے. اتنے میں عمر ابن الخطاب آ گئے اور میرے پاس آ کر کھڑے ہو گئے. وہ ابھی تک اسلام نہ لائے تھے. ہم لوگوں کو ان سے بڑی تکلیفیں اور سختیاں پہنچی تھیں. انہوں نے کہا: اے ام عبداللہ، کچھ ہو رہا ہے؟ میں نے کہا: ہاں، خدا کی قسم، ہم لوگ اللہ کی زمین میں سے کسی زمین میں چلے جائیں گے، اس لیے کہ تم لوگ ہمیں ستاتے ہو اور ہمارے اوپر زیادتیاں کرتے ہو، یہاں تک کہ اللہ ہمارے لیے کوئی نکاسی کی جگہ پیدا کر دے. ام عبداللہ کہتی ہیں: عمر نے کہا: خدا تمہارا ساتھی ہو. یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں میں رقت پیدا ہو گئی جو میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی. اس کے بعد وہ چلے گئے اور ان کو ہمارے مکہ سے جانے کا بہت ملال تھا. بحوالہ البدایہ والنہایہ جلد 3 صفحہ 79. ہر زمانے میں کچھ ایسے خیالات ہوتے ہیں جو عوامی ذہنوں میں جڑ پکڑ جاتے ہیں. جب تک خیالات کی یہ دیوار نہ ٹوٹے، کوئی آواز محض اپنے فلسفیانہ صداقت کی بنیاد پر ان کے اندر قبولیت حاصل نہیں کر سکتی. ابتدائی زمانے میں اہل عرب کی طرف سے جس اختلافات کا مظاہرہ ہوا، وہ محض ہٹ دھرمی یا مصلحت پرستی کی بنا پر نہ تھا، بلکہ اس لیے تھا کہ ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کعبے کے متولیوں کے سوا بھی کسی کا دین صحیح اور برحق ہو سکتا ہے۔ جو عرب قبائل یہود کے پڑوس میں بسے ہوئے تھے وہ نسبتاً اس قسم کی اعتقادی پیچیدگی سے محفوظ تھے، کیونکہ یہود سے وہ سنتے رہتے تھے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عرب میں ایک نبی کا ظہور ہوگا۔ انصار کے لوگوں نے جب آپ کا کلام سنا تو وہ چپ ہو گئے، ان کا دل آپ کی دعوت پر مطمئن ہو گیا۔ انہوں نے اہل کتاب سے آپ کے جو اوصاف سنے تھے، وہ جس چیز کی طرف آپ نے ان کو بلایا تھا، ان کو پہچانا۔ انہوں نے آپ کی تصدیق کی اور آپ پر ایمان لائے۔ بحوالہ طبرانی۔ عکاظ کے میلے میں جب آپ بنو کندہ کے خیموں میں گئے اور ان کے سامنے اپنی بات پیش کی تو ایک نوجوان بول اٹھا، اے قوم، اس آدمی کا ساتھ دینے میں جلدی کرو قبل اس کے کہ اور لوگ اس کی طرف سبقت کریں۔ خدا کی قسم، اہل کتاب کہہ رہے ہیں کہ حرم سے ایک نبی ظاہر ہوگا جس کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ بحوالہ ابو نعیم فی الدلائل۔ مدینے کے عرب قبائل اوس اور خزرج کے ایمان لانے میں پیش قدمی کرنے کی وجہ ان کا یہی ذہنی پس منظر تھا۔ تاہم مکے کے لوگوں اور بیشتر عرب قبائل کے لیے صداقت کا معیار کعبے کا اقتدار تھا۔ قدیم عرب میں کعبے کی حیثیت وہی تھی جو بادشاہی نظام میں تاج کی ہوتی ہے۔ مزید یہ کہ تاج کے ساتھ صرف سیاسی اقتدار کا تصور وابستہ ہوتا ہے، جبکہ کعبے کے ساتھ اقتدار کے علاوہ تقدس کی روایت بھی کامل درجے میں شامل تھی۔ عام عرب اپنے سادہ ذہن کے تحت یہ سمجھتے تھے کہ جو کعبے پر قابض ہو جائے وہی صداقت کا حامل ہے۔ بنو عامر کے ذوالجوشن الدبائی بتاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ذوالجوشن، تم اسلام کیوں نہیں لاتے کہ تمہارا شمار اولین لوگوں میں ہو جائے؟ میں نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، کیوں؟ میں نے کہا، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی قوم آپ کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا، بدر میں ان کی شکست کے بارے میں تم نے کیا سنا؟ میں نے کہا، ہاں، مجھے معلوم ہے۔ آپ نے فرمایا، ہم کو تو تمہیں ہدایت کی بات بتانی ہے۔ میں نے کہا، ہاں، بشرطے کہ آپ کعبے کو فتح کر کے اس پر قابض ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا، اگر تم زندہ رہے تو دیکھ لو گے، اس کے بعد ایک روز میں اپنے وطن غور میں تھا کہ ایک سوار آیا۔ میں نے پوچھا، لوگوں کا کیا ہوا؟ اس نے کہا، خدا کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کو فتح کر لیا اور اس پر قابض ہو گئے۔ میں نے کہا، میری ماں مجھے گم کرے، اگر میں نے اسی دن اسلام قبول کر لیا ہوتا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حرا مانگتا تو وہ ضرور دے دیتے۔ بحوالہ طبرانی۔ یہی وجہ ہے کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو لوگ جوخ در جوخ اسلام میں داخل ہو گئے۔ بحوالہ سورۃ النصر آیت 2۔ دعوت کا رد عمل۔ آپ نے اپنی دعوتی مہم کا آغاز کیا، تو وہ سارے واقعات پیش آنے شروع ہوئے جو کسی معاشرے میں نئی آواز بلند ہونے کی صورت میں پیش آتے ہیں. کچھ لوگ حیران تھے کہ یہ کیا چیز ہے. عبد بن حمید نے اپنی مسند میں نقل کیا ہے کہ قریش کے سرداروں نے ایک بار عتبہ بن ربیعہ کو اپنا نمائندہ بنا کر آپ کے پاس بھیجا. اس نے آپ کی تردید میں ایک لمبی تقریر کی. جب وہ کہہ چکا تو آپ نے کہا فرغت؟ اس نے کہا ہاں. آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا اور حم میم سجدہ کی ابتدائی 13 آیتیں پڑھ کر اسے سنائیں. عتبہ نے سن کر کہا بس اس کے سوا اور کچھ تمہارے پاس نہیں. حسبک ما عندک غیر ہذا. آپ نے فرمایا نہیں. اس کے بعد روایت کے الفاظ حسب زائل ہیں. پھر عتبہ قریش کے پاس آیا. انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ عتبہ نے جواب دیا تم لوگ جو کچھ کہتے ہو وہ سب میں نے کہہ ڈالا. انہوں نے پوچھا پھر کیا کوئی جواب دیا؟ عتبہ نے کہا ہاں. پھر بولا خدا کی قسم اس نے جو دلیل دی اس سے میں کچھ نہیں سمجھا سوا اس کے کہ تم کو عاد و ثمود جیسے کڑکے سے ڈرایا ہے. قریش نے کہا تمہارا برا ہو. ایک شخص تم سے عربی میں بات کر رہا ہے اور تم نہیں سمجھتے کہ اس نے کیا کہا. عتبہ نے کہا خدا کی قسم اس نے جو کچھ کہا اس سے میں کڑکے کے سوا کچھ نہیں سمجھا. بہوالا بحقی. کچھ لوگ جو مذہب کے ایک خاص روایتی ڈھانچے سے مانوس ہو چکے تھے انہیں آپ کی دعوت میں اسلاف کی تحقیر کی بو نظر آئی. ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں نیز نسائی اور بغوی وغیرہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت زماد مکہ آئے تاکہ عمرہ کریں. ایک روز وہ ایک مجلس میں بیٹھ گئے جس میں ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ اور امیہ بن خلف تھے. ابو جہل نے کہا اس شخص نے ہماری جماعت میں اختلاف ڈال دیا ہے، ہم سب کو بے وقوف بتایا، ہمارے اسلاف کو گمراہ قرار دیا، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا. امیہ بولا اس آدمی کے پاگل ہونے میں کوئی شک نہیں. بحوالہ الاصابہ جلد 2 صفحہ 210. عمرو بن مرہ جہنی نے اپنے قبیلے جہنیہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو ایک شخص نے کہا اے عمرو بن مرہ، خدا تیری زندگی تلخ کر دے، کیا تو ہم کو ہمارے معبودوں کو چھوڑنے کا حکم دیتا ہے اور یہ کہ ہم اپنی جمعیہ کو منتشر کر دیں اور اپنے باپ دادا کے دین کی مخالفت کریں جو اخلاق عالیہ کے مالک تھے؟ یہ تہامہ کا رہنے والا قریش ہمیں کس چیز کی طرف بلاتا ہے؟ اس میں نہ کوئی شرافت ہے نہ کرامت. بحوالہ البدایہ والنہایہ جلد 2. اس کے بعد اس نے 3 شعر پڑھے. آخری شعر یہ تھا لَيَصَفَّهُ الْأَشْيَاخ مِمَّنْ قَدْ مَضِي مَنْ رَامَ ذَلِكَ لَا أَصَابَ فَلَاحَ. وہ ہمارے گزرے ہوئے اسلاف کو احمق ثابت کرنا چاہتا ہے اور جس کا ایسا ارادہ ہو وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتا. کچھ لوگوں کے لیے حسد مانے ہو گیا کیونکہ آپ اپنی پیغمبری کا اعلان کر رہے تھے دوسرے لفظوں میں یہ کہ میرے پاس حقیقت کا علم ہے, اور انسان کے لیے ہمیشہ یہ مشکل ترین امر رہا ہے کہ وہ کسی کے بارے میں یہ اعتراف کرے کہ خدا نے اس کو حقیقت کا وہ علم دیا ہے جو خود اسے نہ مل سکا. بحقی نے, مغیرہ بن شعبہ نے نقل کیا ہے کہ ابو جہل بن حشام نے ایک روز ان سے علیحدگی میں کہا, خدا کی قسم میں خوب جانتا ہوں کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں حق ہے, مگر مجھے ایمان لانے میں ایک چیز مانے ہے. بنی قصے نے کہا کہ کعبے کی دربانی ہماری ہے. ہم نے کہا ہاں. پھر بنی قصے نے کہا حاجیوں کو پانی پلانے کا کام ہمارا ہے. ہم نے کہا ہاں. پھر بنی قصے نے کہا کہ دار الندوہ میں ہمارا حق ہے. ہم نے کہا ہاں. پھر انہوں نے کہا جنگ میں جھنڈا اٹھانا ہماری ذمہ داری ہے. ہم نے کہا ہاں. اب وہ کہتے ہیں کہ نبوت ہمارے اندر ہے, پس خدا کی قسم میں ہرگز اس کو نہیں مانوں گا. بحوالہ البدایہ والنہایہ جلد 3. کچھ لوگ آپ کے اس لیے مخالف ہو گئے کہ آپ کی دعوت کو مان لینے میں انہیں اپنا اقتصادی خطرہ نظر آتا تھا. اسلام سے قبل خانہ کعبہ ایک بہت بڑا بت خانہ تھا جس میں تمام مذاہب کے بت رکھے ہوئے تھے, حتیٰ کہ اس میں مسیح اور مریم کی بھی تصویریں تھیں. اس طرح کعبہ تمام مذاہب کے لوگوں کی زیارت گاہ بن گیا تھا. چار حرام مہینوں کی غرض بھی یہی تھی, کیونکہ اس زمانے میں تمام مذاہب کے لوگ مکہ آتے رہتے تھے. اگر بتوں کو خانہ کعبہ سے ہٹا دیا جاتا تو کوئی شخص کعبے کی زیارت کے لیے نہ آتا, اور مکے کا بازار جو چار مہینوں تک لگا رہتا تھا بند ہو جاتا. اس لیے مکے کے باشندے آپ کی دعوت کو اپنے لیے خطرہ محسوس کرتے تھے. ان کا خیال تھا کہ اگر توحید کا دین فروغ پا گیا تو یہ غیر ذی ذرا علاقہ بالکل تباہ ہو جائے گا. نیز کعبے کی طولیت نے قریش کو مختلف قبائل میں سرداری کا مقام دے رکھا تھا. ایک مورخ لکھتے ہیں, قریش کے اموال اور ان کی تجارتیں مشرق و مغرب میں سفر کرتی تھیں. یہ سفر تجارتی معاہدوں کے تحت ہوتا تھا جو انہوں نے دوسری قوموں سے کر رکھا تھا, مثلا فارس, حبشہ اور بازنطینی سلطنت. قریش کا خیال تھا کہ اگر انہوں نے رسالت محمدی کی تائید کی تو اس کا مطلب صرف ایک ہوگا, وہ یہ کہ پڑوسی قومیں اور عرب کے بت پرست قبائل معاہدات ختم کر دیں گے جو انہوں نے قریش کے تجارتی قافلوں کے بارے میں کر رکھے ہیں, اور جب ایسا ہوگا تو یہ قریش کی تجارتی موت کے ہم معنی ہوگا اور عرب پر ان کی قیادت ختم ہو جائے گی. چنانچہ سورہ واقعہ کی آیت وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ وَأَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ کی ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ تم تکذیب کو اپنی غذا بنا رہے ہو, یعنی یہ سمجھ رہے ہو کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کا انکار کر کے تم اپنے اقتصادیات اور اموال کو محفوظ رکھ سکو گے. آپ کی دعوت کے نتیجے میں آپ کا وجود ایک سوالیہ نشان بن گیا تھا. دیکھنے والا دوسرے شخص سے پوچھتا, کیا یہی وہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قافلوں کے درمیان چلتے تو لوگ انگلیوں سے آپ کی طرف اشارہ کرتے. اب کوئی مکہ آتا تو واپس جا کر اپنے ساتھی کو دوسری باتوں کے ساتھ یہ خبر بھی دیتا کہ محمد بن عبداللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور ابن ابی قحافہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں. قریش نے آپ کا نام محمد کے بجائے مزمم رکھ دیا. وہ آپ پر تحمیق اسلاف اور تصفیہ آبا کا الزام لگاتے. آپ کے راستے میں رات کے وقت گندی چیزیں ڈال دیتے. ایک بار آپ نے ان کو دیکھ کر فرمایا، اے گروہ قریش، یہ کیسا پڑوس ہے؟ بحوالہ سیرت ابن حسام صفحہ 86. ابو طالب کی زندگی تک وہ آپ کے خلاف کوئی جارحانہ کاروائی کرنے کی ہمت نہ کر سکے، کیونکہ قبائلی نظام کے تحت آپ سے جنگ کرنا پورے قبیلہ بنی ہاشم سے جنگ کرنے کے ہم معنی تھا. عمر ابن الخطاب جب اسلام سے پہلے ایک بار تلوار لے کر آپ کے قتل کے ارادے سے نکلے تو ایک شخص کا یہ جملہ آپ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی تھا. کیفا تأمن من بنی ہاشم اذا قلت محمد، جب بھی کوئی شخص آپ کے خلاف جارحانہ ارادہ کرتا تو فوراً یہ سوال اس کے سامنے آ جاتا. یہی وجہ ہے کہ مکے میں جو جارحانہ مظالم ہوئے وہ زیادہ تر غلاموں اور لونڈیوں کے خلاف ہوئے. امام احمد اور ابن ماجہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے نقل کیا ہے کہ ابتدائی دور میں 7 افراد نے مکے میں اسلام کا اعلان کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، عمار، سعید، صہیب، بلال اور مقداد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ان کے چچا کے ذریعے محفوظ رکھا. حضرت ابو بکر کی حفاظت ان کی قوم کے ذریعے کرائی. بقایا مسلمانوں کو مشرکین نے پکڑا. ان کو لوہے کی زرہیں پہنائے اور سخت دھوپ میں انہیں تپایا. بحوالہ احمد بردایت ابن مسعود. امام بحقی نے حضرت عبداللہ بن جعفر سے روایت کیا ہے کہ جب بنی ہاشم کے سردار ابو طالب کی وفات ہو گئی تو قریش کے کسی بدتمیز شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اد پر مٹی ڈال دی. آپ گھر واپس آئے تو آپ کی ایک لڑکی نے مٹی جھاڑی. اس وقت آپ نے فرمایا، مجھے قریش سے اب تک کسی مکروہ چیز کا سابقہ نہیں پڑا تھا. ابو طالب کی وفات ہو گئی تو انہوں نے اس قسم کی حرکتیں شروع کر دیں. حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت میں ہے، ابو طالب کی وفات ہو گئی تو قریش مکے نے آپ کے ساتھ نہایت سختی کا برتاؤ کیا. آپ نے فرمایا، چچا، آپ کے نہ ہونے کا احساس مجھے کتنا جلدی ہو گیا. بحوالہ ابو نعیم فی الحلیہ جلد 8. ابو طالب کی وفات کے بعد قریش میں آپ کے قتل کے مشورے شروع ہو گئے. ابو جہل کا آپ کے سر میں اوجھ ڈالنا اور عقبہ بن معیط کا آپ کی گردن میں چادر ڈال کر کھینچنا اسی دور کے واقعات ہیں، جبکہ گلا گھونٹ کر آپ کو مار ڈالنے کی کوشش کی گئی جو کامیاب نہ ہو سکی. ابو طالب کی وفات کے بعد بظاہر آپ کے خلاف جارحانہ کارروائی کے لیے راستہ صاف ہو گیا تھا، تاہم ایک قسم کی جھجک اس لیے باقی تھی کہ یہ عرب کی تاریخ میں اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ تھا. اس کے علاوہ خود مشرکین میں اب بھی کچھ ایسے لوگ موجود تھے جو ضمیر کی آواز کے تحت آپ کی حمایت کرتے تھے. مثلا ابو جہل نے جب پہلی بار آپ کے سر اور گردن میں اوجھ ڈال کر آپ کا گلا گھونٹنا چاہا تو ابو بختری کو خبر ہوئی، وہ کوڑا لے کر خانہ کعبہ میں آیا جہاں ابو جہل فاتحہ انداز سے اپنے ساتھیوں میں بیٹھا ہوا تھا۔ تحقیق کے بعد جب واقعہ صحیح نکلا تو اس نے اسی وقت ابو جہل کے سر پر اتنے زور سے کوڑا مارا کہ وہ چلا اٹھا۔ مذاہب کی تاریخ بتاتی ہے کہ شرک اپنے خلاف تنقید سننے کے لیے ہمیشہ بے حد حساس رہا ہے۔ پھر قدیم زمانے میں چونکہ اجتماعی نظام کی بنیاد بھی شرک ہی پر قائم ہوتی تھی، اس لیے اس شدت کے حق میں سیاسی اسباب بھی جمع ہو جاتے تھے۔ چنانچہ مکے کے ماحول میں توحید کی دعوت آپ کے لیے انتہائی صبر آزما ثابت ہوئی۔ ابتدائی 3 سال تک چند آدمیوں کے سوا کوئی آپ پر ایمان نہ لا سکا۔ 2 مربع کلومیٹر میں آباد مکے میں جس طرح درخت کا کوئی سایہ نہ تھا، اسی طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں اور طرفداروں سے بھی خالی تھا۔ بستی میں صرف 4 آدمی تھے جو آپ کے قریب ہو سکے تھے، خدیجہ، علی، زید اور ابو بکر۔ اگر حضرت ابو بکر کی بچی عائشہ کو بھی شامل کر لیا جائے جو گویا پہلی پیدائشی مسلمان تھی، تو آپ کے حامیوں کی تعداد 5 ہو جاتی ہے۔ 3 سال تک یہی سلسلہ جاری رہا۔ اس وقت یہ حال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلتے تو دیوانوں کی طرح آپ کا استقبال کیا جاتا۔ ایک روز ابو جہل کی تحریک سے ایک جماعت آپ کو گالیاں دے رہی تھی اور آپ کو برا بھلا کہہ رہی تھی کہ ایک شخص ادھر سے گزرا۔ مکے کے ایک معزز شخص کے خلاف یہ سلوک اس کو ناقابل برداشت معلوم ہوا۔ وہ آپ کے چچا حمزہ کے یہاں گیا۔ آپ کی غیرت کو کیا ہوا؟ اس نے کہا، لوگ آپ کے بھتیجے کو ذلیل کر رہے ہیں اور آپ ان کی مدد نہیں کرتے۔ حمزہ بن عبد المطلب کی عرب غیرت جوش میں آئی، اسی وقت ابو جہل کے یہاں پہنچے اور اپنی لوہے کی کمان اس کے سر پر دے ماری اور کہا کہ آج سے میں بھی محمد کا دین قبول کرتا ہوں، تم کو جو کرنا ہو کرو۔ دینی دین محمد، فمنعونی ذالک ان کنتم صادقین۔ بحوالہ طبرانی۔ حمزہ عرب کے مشہور پہلوان تھے۔ اب کچھ لوگوں کو حوصلہ ہوا اور مسلمانوں کی تعداد 30 تک پہنچ گئی۔ اس وقت مکے میں 2 انتہائی با اثر افراد تھے، ایک عمر ابن الخطاب، دوسرے ابو جہل بن ہشام۔ آپ نے دعا فرمائی کہ خدایا ان میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو طاقت پہنچا۔ اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او بی ابو جہل بن ہشام۔ آپ کی یہ پکار اول الذکر کے حق میں قبول ہوئی۔ نبوت کے 6ویں سال حضرت عمر کا اسلام بہت سے دوسرے لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کا سبب بنا اور اب مسلمانوں کی تعداد 40 ہو گئی۔ یہی وہ زمانہ ہے جبکہ مسلمان ابن ارقم کے مکان میں اپنا پوشیدہ مرکز بنائے ہوئے تھے۔ البدایہ والنہایہ میں دار ارقم میں جمع ہونے والے مسلمانوں کی تعداد 39 بتائی گئی ہے۔ مگر جو لوگ مروجہ نظام کے زیر سایہ عمل کر رہے ہوں ان کی طاقت ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک عارضی وقفے کے بعد مظالم کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا۔ آپ کو ہر قسم کی تکلیف دینے کے باوجود وہ آپ کو قتل نہ کر سکتے تھے، کیونکہ قبائلی رواج کے مطابق کسی قبیلے کے ایک فرد کو قتل کرنا پورے قبیلے سے جنگ کرنے کی ہممانی تھا۔ یہی مسئلہ تھا جس کی بنا پر حضرت شعیب کی قوم نے ان سے کہا کہ اگر تمہارے قبیلے کا خوف نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیتے۔ بحوالہ سورۃ ہود آیت 91۔ قریش نے بنی ہاشم کے سردار اور آپ کے چچا ابو طالب بن عبد المطلب سے مطالبہ کیا کہ وہ آپ کو قبیلے سے خارج کر دیں تاکہ قریش کے لیے آپ کو قتل کرنا ممکن ہو جائے، مگر ابو طالب کی غیرت اس کے لیے تیار نہ ہوئی۔ ایک بار قریش کی شکایت پر جب ابو طالب نے آپ سے کہا کہ تم ان کے بتوں پر تنقید کرنا چھوڑ دو تو آپ کو اندیشہ ہوا کہ وہ آپ کو قریش کے حوالے کر دیں گے، مگر ابو طالب نے فوراً یہ کہہ کر آپ کو مطمئن کر دیا، واللہ لا اسلمک لشیء ابدا۔ تہذیب سیرت ابن ہشام جلد اول صفحہ 7۔ اب قریش نے ایک اجتماعی معاہدہ کر کے بنی ہاشم کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ یہ نبوت کا 7واں سال تھا۔ اس کے بعد ابو طالب آپ کو اور آپ کے خاندان کو لے کر مکے کے باہر نکل گئے اور ایک گھاٹی میں مقیم ہوئے جس کو شعب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ یہ ایک خشک پہاڑی درہ تھا جس میں بعض جنگلی درختوں کے سوا اور کوئی چیز نہ تھی۔ آپ 3 سال تک اس حال میں رہے کہ درخت کی پتیاں اور جڑیں کھا کر گزارا کرتے۔ اس سے مستثنی صرف وہ 4 حرام مہینے تھے جبکہ آپ کے خاندان کے لوگ مکہ جاتے اور قربانی کے جانوروں کا گوشت لے آتے اور اس کو سکھا کر رکھ لیتے، جو عرصے تک غذا کا کام دیتا تھا۔ 3 سال بعد نبوت کے 10ویں برس معاہدہ ختم ہو گیا، مگر اس کی شدت ابو طالب کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی۔ ابو طالب کے انتقال یعنی 620 عیسوی کے بعد قبیلے کے سب سے بزرگ فرد کی حیثیت سے عبد العزہ یعنی ابو لہب بنی ہاشم کا سردار بن گیا۔ اب دشمن خود جس کی کرسی پر تھا، اس نے آپ کو قبیلے سے خارج کیے جانے کا اعلان کر دیا۔ قبیلے سے اخراج۔ عرب کی صحرائی زندگی میں کسی شخص کا قبیلے سے خارج کر دیا جانا ایسا ہی تھا جیسے کسی کو سمندر میں دھکیل دیا جائے، کیونکہ قبائلی نظام میں جبکہ کوئی ذمہ دار ملکی حکومت نہیں ہوتی تھی، کوئی شخص کسی قبیلے کی حمایت ہی میں زندگی گزار سکتا تھا۔ مینا کی قیام گاہوں میں ایک بار آپ نے ایک قبیلے کے سامنے اپنی دعوت پیش کی، قبیلے نے ماننے سے انکار کیا۔ تاہم ان میں سے ایک شخص میسرہ بن مسروق عباسی کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ انہوں نے آپ کی دعوت کا اثر قبول کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میسرہ سے امید ہوئی، آپ نے ان سے بات کی۔ میسرہ نے جواب دیا، آپ کی بات کتنی اچھی اور نورانیت سے بھری ہوئی ہے، مگر میری قوم مخالف ہے اور آدمی اپنی قوم ہی کے ساتھ رہ سکتا ہے۔